tänker på en gammal vän som borta är. Han försvann, glömde vad vann. Han tänkte fel, och nu är det här. För att han ska tänka om, så är han nu någon annanstans. I formen ska han ska bli bra. Och kommer kanske stå tillbaks. En fruktad tår som blir sitt den. Det är ett hem. Man på sjukhus kan ta sig i Helsingfors. Ett avtal skrevs